для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Да 220-годдзя з дня нараджэння славутага паэта, перакладчыка Адама Міцкевіча. Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Аўтар перакладу Язэп Семяжон, выканаўца, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган. Суддзя акінуў позіркам па крузе гасцей і на пляменніка з дакорам зірнуў, нібы ўпікнуў: табе, брат, сорам. Наліў венгерскім келіх на палову, расправіў вусы і пачаў прамову. Цяпер звычайна сына або ўнука ў сталіцу мы адвозім у навуку. І ўсе яны, бясспрэчна, я не скрыю, па кніжках знаюць больш, чым мы, старыя. Але шкада, што школа іх пры гэтым не вучыць, як нам жыць з людзьмі, са светам. Даўней, калі быў звычай сынкавання, все шляхціцы сыноў на выхаванне здавалі ў панскія двары, дзе строга выхоўвалі гаспадара з малога, пакуль пад носам шчэцце не сплялося. Я ў бацькі вашага, як і вялося, прабыў 10 дворскім ваяводы. Вось то была навука ў нашы годы. Тут пад каморага ён за калена паціснуў і казаў: няхай нятленна жыве ўспамін аб ім як чалавеку. Яму я за навуку і апеку, як бацьку роднаму, век буду ўдзячны. Служу цяпер грамадству, а ці ўдачна, пытанне іншае. Я абавязан яму, яго ж душы перад абразам штодня малітву зношу пану Богу, каб як другія я займеў падмогу, а не заняўся земляробствам дома, то і яго ж за іх я б змог, вядома, пайсці ў гару па службе, мець даходы і быць на воку ў пана ваяводы. Але ж і дома вывучка такая згадзілася, ніхто мне не ўпікае, што недзе з некім некалі на дзіва я быў няўважлівы ці непачцівы. Таму я і сцвярджаю, далікацтва пры абыходжанні з людзьмі мастацтва. І каб яно тваёй натурай стала, хаценне аднаго, мой пане, мала, патрэбнае цярпенне. Памылкова мы лічым, што ў вітанні дастаткова расшаркацца, лісливенька усміхнуцца і ручку паціскаючы прыгнуцца. З такой шляхетнасці аж патыхае купецтвам, і яна ў сабе не мае нічога з нашых нормаў далікацтва, без хамскай грубасці і панібрацтва. І не здарма разумны бацька, маці, паняцце далікатнасці ў дзіцяці з маленства росцяць, бо адкуль жа грубасць людзей і да бацькоў дзяцей нялюбасць? У абыходжанні як факт прыватны павінен быць ужытак далікатны. По-рознаму, вядома, з розным людам. Напрыклад, з дзіцем я ласкавы буду, пачцівы і карэктны, з пакаёўкай, не кажучы пра жонку. Тут гатоўкай аплачваецца кожнаму папросту пачцівасць і па сану, і па ўзросту. А як было ў дзядоў? Падчас збяруцца на гэткі ж сеймік, які мы, пачнуцца гавэнды там і каралі, і троны. Па костачках гісторыю кароны перабяруць, абмыюць, і каб змога, зрабілі б з мошчаў мёртвага жывога. А ўжо калі між шляхты апынуцца, даводзілася пану папрынуцца, ён мусіў меркаваць і аб мясцовых парадках, справах, каб у панскіх словах брат шляхціц кеміў, ведае да дроба велікапанства, клопат хлебароба, папрымаўцы аддышля да нарога, і звычаю той брат трымаўся строга. Цяпер і не пытайся ў чалавека, адкуль і хто істоты нават недарэка ідзе куды задумае і сядзе на самай покуці, бо пры спагадзе, калі не шпех маскальскі ён за печку, залучым як паршывую авечку ў свой шляхецкі гурт. Веспасіяна, між волю вспомніш, той жа пастаянна на грошы сквапны быў і гроб без страху, тлумачачы, што грошыкі без паху. Вось так і нам, любы сказной хорошы, хутчэй грабём к сабе, як бэркі грошы. Ён на гасцей зірнуў. Но як, панадна? Бо хоць і гаварыў разважна, складна, ды ведаў, што цяперашнюю моладзь прамовы доўгія, як п'яніц соладзь, нудотай нудзяць. Але ўсе ў застоллі сядзяць, як і сядзелі, і патолі з балбатуноў не дадзены нікому. І ён рашыў праверыць па-другому, як пад каморы гэта ўсё ўспрымае. Зірнуў і здагадаўся, патакае, бо галавой кіўнуў і нават слоўца нідзе не ўціснуў, каб спыніць прамоўцу. На момант змоўк, у часе перадышкі свой і яго дапоўніўшы кілішкі, і правіў зноў. Найбольшую цану я таму прызначыў, хто ў другіх шануе паходжанне, ўзрост і веры еднасць, бо гэтым самым і сваю шляхетнасць ён праяўляе. Параўнай і скажаш, што сам ты ў гэтым сэнсе пераважыш другога, хто на супрацьлеглай шалі свае заслугі ўсклаў нібы медалі. Цяпер жа ваша мосць, яна аснова паводзін моладзі, маралі новай той самай моладзі, яе адносін з прыгожым полам. Тут мы дам папросім пацвердзіць, што павага, сарамлівасць адценьваюць фартуны дар, цнатлівасць у маладых людзей. Ва ўсякім разе пачцівасць з далікацтвам у адказе за ўсё. Знаёмства перш, а потым вузы пачуццяў, ну і шлюбныя саюзы. Так думаюць старыя, адным словам. Суддзя пры гэтым позіркам суровым Тадэвуша прамераў. Вось, здаецца, пачостка з языка яго сарвецца. Ды тут, на шчасце, пад каморы бразнуў у донца табакеркі і выразна сказаў: «Суседзе мой, шчэ горш бывала. Не так даўно ў наш век, ці то навала няспыннай моды нас старых змяняе, ці то і моладзь лепшая, не знаю, але сказаць, што стала горш, крый Божа, найгорш было і болей быць не можа. Ах, памятаецца, як першым разам прышэльцы тут французскую заразу рассейвалі з сявенек той жа моды, о, колькі нам яны зрабілі шкоды! Малакасосікі з правінцый гальскіх, горш татарвы праклятых орд нагайскіх нахлынулі, як саранча ў краіну, і пачалося з веры нашай кпіны, знявага звычаяў і выскалянні, з народных нашых строяў на гулянні. Бывала, з боку пазіраеш скоса, як хлюст насач, а часам і без носы, гамзаеш штось скляванае ў газетах, аб іх законах новых, туалетах. Якое ж дзіва! Язва маравая, хай дзе пракінецца, мяжы не знае, абкоціць і малога, і старога, калі на тое воля пана Бога. Каб кім ахвяраваць, ён ахвяры перш розум адбярэ сваёю карай. І людзі, як чумы або халеры, баяліся сваіх жа кавалераў, што слепу ўсё чужое пераймалі. І хоць звышмоднікаў крытыкавалі, а праяўлялі нават земляробы, сімптомы яўныя чужой хваробы, проціставаць не ўсякі бы ў сіле яе атацы. Многія насілі іх майткі, пераймалі іх манеры, зракаліся сваёй святое веры і мовы матчынай. Ну дай тут рады, нібы на запускі, і маскарады, і гульбішчы, і шалы, і сваволле. Бо ўсіх чакаў вялікі пост, няволя. З маленства памятаю, двор свой панскі, нязваным госцем у павет ашмянскі паніч падчашыч з-за мяжы прыехаў. Кабрыялет, французскі фрак, пацеха, як у сарок дзве фалды на агуску. Ён першы, хто ў павеце па-французску франціў, і лётала за ім гурмою дзятва, як ластаўкі за пустальгою. Калі ў сваёй замежнай драндуляшцы, так далі назву панскай каламажцы, спыняўся ён ля брамы нечай недзе. Таму двару зайздросцілі суседзі, як быццам бы наведанаму прынцам. А ў ёй за козлами ў збітай скрынцы былі два мопсікі, нібы лакеі таго панка. На козлах без ліўрэі сядзеў вялікі мопс, нямчур бялявы, у панчошках і штыблетах без халявак, а ногі доўгія, як тычкі ў хмелі. Парык з баула барадой кудзелі, з-пад шчыпцаў для завіўкі вытыркаўся. Хто бачыў тое, хораша усміхаўся, стуліўшы рот. Камедыя ды годзе! А ўжо вяскоўцы пры такой нагодзе хрысціліся, як пры нячыстай сілі, сплёўваючы ціха гаварылі, гуляе чорт з Венецыі па свеце ў распісаным нямецкім драндулеце. Які ён быў сабой, не помню, мал быў. Мянушкі толькі ў памяці, да малпы, да і папугая мы панковыя ўбранні прымервалі ў дзіцячым параўнанні. Хоць ён парык свой называў, бывала, руном залаташэрсным, самахвала ніхто з сялян не слухаў. Баба бабе ківала вунь калтун на лысай жабе. Калі хто і лічыў, што наш народны ўбор больш аздобны, больш высакародны, чым шык іх моды, слепа пераняты, замежжа той быў вымушан зацята маўчаць, бо моладзь бы крычала з дуру «Ратуйце!» Душаць ворагі культуру, прагрэсу папярок дарогі здрада. Такая ў нас была той моды ўлада. «Рэформы нам давай!» Не раз мы чулі ад крыкуна таго, як адзязюлі яе нязменнае куку народу, ён гаварыў і роўнасць, і свабоду дадуць яны, сцвярджаў, што ўжо французы бясспрэчна давялі братэрства вузы, людзей з'яднаюць у змаганні ў партым за раўнапраўе. А было ж бы варта яму кальнуць нібы ражном прыгожым, што гэта ж сказана ў законе Божым. І ксёнз амбону ні ў адным казанні той самы сэнс свяшчэннага пісання ўсім паўтарае. Толькі азарэння нам не прыйшло ніяк. І з падазрэння мы не бяром таго, што самі знаем даўным-даўно, пакуль не прачытаем аб той ці іншай ісціне на свеце французскай кніжацы або газеце. Яшчэ я вам скажу той якабінчык, што соваў нам французскі свой гасцінчык, і ў іх там быў прайдоха і падліза, бо тытул адкапіў сабе маркіза. А роўнасць вы хваляку для прылікі. Парыж на тытулы, штукар вялікі. Тады былі якраз маркізы ў модзе. Калі ж там крык падняўся аб свабодзе, пайшлі ў палаты скуры дэпутаты, маркіз прыхарашыўся ў дэмакрата. Нарэшце новы грым з Напалеонам, наш дэмакрат з Парыжа ўжо баронам хадзіў. Калі б і болей той распуснік пажыў там, то з-пад чашачаў падгузнік прайшоў бы лёгенька. Там змен бярэмя, што вынайдзе француз, паляк бярэмя. Сваіх дзяцей мы шлём да іх памногу, але ўжо не патранты, дзякуй Богу. Шлём не шукаць асноў юрыспрудэнцы ў кніжках і рашэннях канферэнцы заканадаўцаў, не для паляпшэння назальных іхніх гукаў вымаўлення ці падбіраць аб'едкі і агрызкі ў кавярнях тлумных ды кафе парыжскіх, а для вялікіх спраў. Іх кесар новы не стане слухаць марныя размовы аб новых модах ці гатунках пудры. Ён дзейны чалавек, кіруе мудра. Цяпер там востраць шаблі і палякаў успамінаюць. Хто з нас не заплакаў ад радасці, бач, помняць нашу славу. А вернем славу вернем и державу, бо с паростка початок древа воли. Ось только як шкадаўся нам до боли, что час иди, а мы тут руки склавши сядим, меркуем, спим, як той продавший пшаницу, а яны ж яшчэ далёка. Тут под каморы кинув пильным воком на Бернардына Робака и у вуха шапнул тому потайно, як шаптуха: скажите, а за Нёмана ничего, про наших не чувать? Вы, деля Бога, сказали б нам хоть коротко два словы. Ксёндз, равнодушный у часу сёй размовы, ажно затрося, не чувать. З Варшавы ліст быў адкрыты, але ў ім пра справы касцельныя. Няхай нас пан Бог крые ад палітычных спраў. Нас неземныя цікавяць справы. Там, дзе п'ецца, есца, чапаць свяцейшы ўказ, нам не да месца. Сказаўшы так, ксёндз скоса позірк кінуў на рад, дзе між гасцямі квашаніну еў рускі капітан, служака Рыкаў, што ў вёсцы меў пастой. Яго паклікаў суддзя ў свой дом вячэраць па-суседску. Ён чалавек вайсковы, мог па-свецку і абыходзіцца і ладзіць з панствам. Вось і цяпер са звычным пастаянствам ён піў, закусваў, не ўшчынаў размовы, пакуль не раздражнілі слых тры словы: Варшава, Нёман, іхнія салдаты. І ён заўзята распачаў дэбаты. Пан падкаморы, вы, аднак, цікавы. Хацелі паведаць і наконт Варшавы, і пра сваіх, і што там з Бонапартам, за Нёманам? Дзяржава, гэта жартам не кажуць. Я не шпех, аднак, прызнацца, по-польску тямлю ўсё. І разабрацца ў тым, што гаворыцца, мы не спудлуем. Я рускі, вы палякі, не ваюем, змірыліся, як добрыя суседзі. І вось сядзім за чаркай на бяседзе. Бывала, з французам мы папросту, як з вамі гутарым на аванпостах, гарэлку п'ём, пакуль здесь бесшабашна хтось не гукне пад'ём у рукапашны. Па рускіх прыказках каго мы любім, таго і чубім, альбо так галубім, дружка свайго і па галоўцы гладзім, пакуль ім добра ладзім, а не зладзім, таўчом, бо мы ўжо болей не ў хаўрусе. Адкрыта вам сказаць не пабаюся, вайны нам не пазбегчы. Пазаўчора да камандзіра нашага маёра са штаба ад'ютант прынёс дэпешу гатовым быць да маршу, так што пеша зноў выпадзе паход ці то на турка, ці на француза. О, скажу, фігурка, іх Бонапарт. А бацька наш Сувораў пакінуў нас. Без бацькі будзе гора. Як рушылі той раз мы на зладзея, казалі, што абодва чарадзеі, іх імператар, наш служыцель цараў. А спрыт той самы, чары супраць чараў. Аднойчы ў бітве, далажу вас пану, знік Бонапарт, но нібы ў воду кануў. Шукаюць, а хітрун лісой зрабіўся. Сувораў скеміў і ператварыўся ў харта і ўлёг за рыжай у пагоню, той у ката. Сувораў нашу поні дагнаў, падмяў, і хоць драпуну парта драў кіпцюрамі, што ад Бонапарта магло застацца там пад капытамі, вы можаце ўявіць, панове, самі. Тут Рыкаў змоўк, заняўшыся ядою, і ў гэты момант лёкай, як на тое, яду падносіць зноў, стаўляе ёмка, і раптам у парозе незнаёмка. Яна, тады ж глянуў і заўважыў, была сама краса, і госці уважна зірнулі, хто ж гэта з'явіўся ў зале, і прывіталі. Мабыць, госцю зналі, а ён не знаў. Мой Бог, якая статнасць, фігура, талія, людская сквапнасць, усю яе ружовы ўбор ядвабны і прыадкрыты бюст такі прывабны, і шыю да каўнерыка ў карунках інакш цаніла б пры другіх варунках. Яшчэ ж і веерам данінай модзе зусім тут непрыдатным па пагодзе памахвае, і ад яго праменне ва ўсе бакі, як срэбны дождж, струменіць. Прычоска кукла накрыж перавіта тасьмой ружовай, і няўзнак нібыта у ёй пасярэдзіне брыльянт уздзеты. Ён зяў, як зорачка ў хвасце каметы. Увесь убор яе быў так дабраны, што за сталом паміж сабою панны шапталі: «Тут не горад, ды не свята, а ў вёсцы ў будзень надта ўжо багата». Якія ж ножкі ў пані ці паненкі, ніхто не ўгледзеў, хоць падол сукенкі без шлейфа быў. К застоллю ад парога яна імгненна ўсю сваю дарогу прамчала з дзіўным спрытам неўзаметкі, нібы ў батлейцы той марыянеткі, калі іх скамарох шмаргне за ніткі. Вітаючы гасцей у вачавіткі, яна ўжо і ля крэсла, што пакінуў ёй пан суддзя вакантным, але ж спіны на лавах чатырох, як ёй прабрацца на першы рад? Здагадка, вось дарацца. Так сяк праціснуўшыся між услонаў і абмінуўшы лавы, так заслонай апанавала панства стол, нарэшце яна злаўчылася на месца сесці. З палёгкаю, што скончана абуза, праскочыла як шар більярдны ў лузу. Не без прыгод, вядома, дзесь пальбона за нечую нагу ці ножку слона была ўчапілася неспадзявана, і пакіснуўшыся красуня панна тадэвуша рукою закранула: «Усё праз вас, шаноўны пане, шула». З усмешкай вінавата папрасіла прабачыць і паклон зрабіла міла. Но вось яна між іх старым сапліцам і маладым пляменнікам, як быццам ні він, ні закусі не прабавала, раз поразу то веерам махала, то папраўляла буклі там на банце, і скрыўся бляск святла ў яе брыльянце. Тых некалькі хвілін пасля вітання з пазнячкай мілай між гасцей маўчанне трывала, але зноў там сям паволі пайшла гамонка, ціхая даволі, спачатку як шумок трысця над рэчкай, але штораз гучней і чутна спрэчка. Асэсар з рэгентам, махаючы рукамі адзін перад адным сваімі ганчакамі, усё не нахваляцца і сокалам, і куцым, што не раўня, маўляў, найлепшай гончай суцы. Свайму саперніку пан рэгент ні на йоту не саступаў ні ў чым і кляўся, што з налёту ягоны куцы сёння зайца ўзяў за грыву. Асэсар ёрзаў, слухаў, пасміхаўся крыў, я штрымчеў ад злосці: «Маніш, бо ніколі такога не было, то ж сокал мой у полі насеў на шарака і даканаў зубамі». Спрачаліся і як не стукаліся лбамі, пакуль не выстукалі ў двух рашэнне гурту. Адны хвалілі сокала, другія курту. Тым часам гаспадар на вушка госці шаптаў: «Тут непарадкам выйшла штосьці, прабач, мы, не шчакаўшы ўсіх, паселі за стол, і хоць цябе на ўвазе мелі, але ж былі галодныя жахліва, надвечара глядалі ў полі жніва, і адкладаць на позні час вячэру было б нязручна, а твайго намеру прыйсці за стол не знаў я». Гэтым сказам ён скончыў шэпт і з-пад каморым разам з гасцямі блізкімі паціху і тактычна праводзіў гутарку аб справах палітычных. Пакуль кружок гасцей шумеў, спрачаўся, Тадэуш да суседкі прыглядаўся і думаў, дзядзька нібы той нявесцы пакінуў незанятым гэта месца. Здагадлівых не падвядзе ўяўленне, і ён аж чырванеў ад здавальнення. Не так сабе сюды, а згодна з планам, з'явілася як зорка з неба панна, здаецца, тая ж самая, з якою так дзіўна сутыкнуліся ў пакоі. А мо другая, бо калі не хлусіць, люстэрка зроку, тая панна мусіць, была ніжэйшая, але магчыма, вячэрні ўбор змяніў і рост жанчыны. І кудзіркі ў тае, як сноп аўсяны, аж залаціліся ў гэтай панны. Прычоска пышная па новай модзе, ах вось прычына. Сонца пры заходзе тады іх сука злотам фарбавала. Не стала чар святла, і ўсё прапала. Што ж да аблічча той ён не разгледзеў, мільгнулася і ў момант знікла недзе. Аднак здагадваўся, што быць павінна і з твару, як садовая маліна, што вочкі чорныя, як жучаняткі, а вусны, нібы вішанькі, блізняткі. Вось у суседкі ты ўсе прыкметы, твар, вусны, бровы, ты не тыя леты. А зрэшты, што ў гадах, каб закахацца, не станеш перш у метрыцы звярацца, нявіннаму над і какотка панна заўжды здаецца з нотай нечапанай. Дагэтуль ён амаль што 20-гадовы быў 10 год пад пільным позіркам ксяндзовым у Вільні, дзе ў калегіуме яшчэ з маленства вучыўся і трымаўся правіл набажэнства. Не зведаўшы спакус, ён марыў, што на волі ў радні і ў забароннае ў юнацкай ролі дазволіць увайсці ў цех жыцця зямнога адведаць. Назіркам не пойдзе засцярога, та дэвушка не можна. Тут не тыя людзі, і кожны крок яго прасочвацца не будзе. Фігурай здаравяк і з твару сімпатычны сваё здароўе ведаў сам, хвалу ж крытычна ўспрымаў за цэнак іншых, як і ўсе сапліцы. Быў іхні папяры лёту, ганарыцца мог іхні рот увесь, па службе паспявалі, адно ў навуках зорак з неба не хапалі. І дзядзькаў спадчыннік і прадаўжальнік роду Тадэуш быў яздок, а з пешага паходу не мог нацешыцца, не чулі ногі мукі і розум меў, але імкненне ў свет навукі не праяўляў ніяк, хоць дзядзька не скупіўся нічым, абы паніч стараўся і вучыўся. Аднак у школе ён энергію і ўвагу ўдзяляў яздзе, стральбе, не забываў і шпагу і фехтаваў не горш любога афіцэра. Па ўсім было відаць, вайсковая кар'ера спакусіць юнака. Ды і бацька ў завяшчанні сваёю воляй вызначыў яго прызванне служыць у войску. Дзядзька ж вырашыў іначай, адклічыў двор, і тут змяню парыў юначы і напісаў: «Дамоў вяртайся і жаніся, ды звычнай земляробскай справою займіся, пакуль што з вёсачкай, а з часам чым па чыну з усім дваром», пісаў суддзя, як бацька сыну. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэуш». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган.